to na pewno nasi przedsiębiorcy dadzą radę. Papryka z Przytyckiego Zagłębia trafia na stoły w wielu krajach, także tych za oceanem. W ubiegłym roku po raz pierwszy jej walory docenili również Węgrzy. Z Przytyka Anna Orzeł. To był serwis Trójki. Zaczniemy od kolarstwa pewnie. Sport Trójca, Monika Sułkowska. Skąd wiedziałeś? Widzę dźwięki, jakie masz ustawione. A, to się nie liczy. Rafał Majka pojedzie w tegorocznym Tour de Pologne. Najlepszy góral zakończonego niedawno Tour de France dziś w Warszawie potwierdził swój udział w najważniejszym polskim wyścigu. Jednocześnie przyznał, że wielka pętla spowodowała rewolucję w jego życiu. Na pewno moje życie się teraz zmieniło i przebiega strasznie szybko. Nawet czasu nie mam dla samego siebie i dla rodziny, ale na pewno to zaprocentuje. Jeżeli chodzi o Tour de Pologne, to będę startował i już dzisiaj już wylatuję do Gdańska, więc będę się szkolił na 71. rocznicę Tour de Pologne. W Tour de Pologne zobaczymy za to innej gwiazdy naszego kolarstwa, Michała Kwiatkowskiego. Nie wystartuję w tegorocznym Tour de Pologne ze względu właśnie na to, że pierwsza część sezonu była dla mnie bardzo intensywna, udana również, a sam Tour de France, jakby końcówka, te zmęczenie jakby się nawarstwiało, więc myślę, że najlepszą decyzją będzie, jeżeli nie pojawię się na trasie. Tour de Pologne startuje w najbliższą niedzielę w Gdańsku. Legia Warszawa już dziś wieczorem rozegra u siebie pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przeciwnikami naszej drużyny na tym etapie są zawodnicy Celticu Glasgow. Wśród nich Łukasz Załuska, rezerwowy bramkarz Celticu oraz były zawodnik Legii, nie ukrywa, że nadal czuje sentyment do stołecznego klubu. Załuska dodał jednocześnie, że spodziewa się wyrównanej gry ze wskazaniem na Szkotów. Uważam, że to będzie decydowało dyspozycja dnia. Myślę, że zespoły nie jest jakaś wielka różnica klas. My może mamy troszeczkę więcej doświadczenia w meczach o tą wyższą stawkę i w meczach w Europie, ale to będzie na pewno dobre widowisko i cóż, mam nadzieję, że to jednak mój zespół zagra w następnej rundzie. Początek tego spotkania o 20:45. Bramkarz reprezentacji Meksyku Guillermo Ochoa został nowym zawodnikiem Malagi. Jeden z najlepszych bramkarzy zakończonego niedawno mundialu przenosi się z Ajaxio do hiszpańskiego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Komisja do zwalczania dopingu w sporcie wczoraj poinformowała, że u jednego z czołowych polskich sztangistów wykryła pierwszy w kraju przypadek stosowania ludzkiego hormonu wzrostu. Dziś wiemy, że chodzi o Krzysztofa Zwarycza. Sam zawodnik powiedział, że jest zszokowany tą informacją i zamierza odwoływać się od wszelkich decyzji dotyczących jego dyskwalifikacji za doping. Jest gorąco, powyżej 30 stopni, ale także burzowo. W tej chwili najwięcej burz na Pomorzu Zachodnim, ale pojawiły się już także na Śląsku i na Wschodzie. I tych burz będzie przybywać. W nocy główny front burzowy będzie się przesuwał na wschód. Temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro początkowo bez zmian, czyli bardzo ciepło, choć już nie wszędzie. Największe upały i burze na wschodzie. W Sanoku i w Tarnobrzegu jutro 32 stopnie. W Białej Podlaskiej i w Myślenicach 30, w Wiśle i w Hajnówce 29, w Tucholi i Zegrzu 27, w Świeradowie Zdroju 26, w Świnoujściu i w Mielnie 25, a na Półwyspie Helskim 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli zawsze zapewniasz swojemu maleństwu wszystko, co najlepsze, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Pieluchy Dada Premium Soft. Za dwa opakowania zapłacisz tylko 50 zł. A na deser mamy winogrona jasne, słodkie i soczyste. W cenie tak, tylko 5,99 za kilogram. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Myślałem, że jeszcze raz uderzy. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 13 minut po 17. Co to się w kraju dzieje, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Okazuje się, że ten telefon sprzed 17 to nie był wyjątek. Napisała słuchaczka, która dziś w ZUS-ie sprawę OFE załatwiła w 2 minuty, a zarezerwowała sobie na tę okoliczność 3 godziny. Tak szacowała, że tyle to zajmie. Mili pracownicy ZUS, medal za logistykę. Złoty, kończy słuchaczka. Chciałem tu powiedzieć coś pozytywnego na temat ostatniego obsługiwania nas, petentów, przez urzędy. W zeszłym tygodniu miałem okazję udać się do oddziału ZUS-u, aby złożyć oświadczenie, że chcę pozostać w OFE. Nacisnąłem przycisk na automacie kolejkowym. W zasadzie w tym samym momencie zgłosiła się informacja, do którego okienka powinienem się udać. Zostałem w ciągu 10 minut obsłużony. Kiedy moja żona starała się o kartę EKUS, ubezpieczenia w Europie, w NFZ-cie, właściwie dostała je od ręki. Kiedy wymieniała prawo jazdy, też właściwie dostała informację, że zrobiłem to w ciągu 5 dni, dostała SMS, kiedy jest gotowe. A kiedy poszedłem wymienić telefon do jednego z operatorów, czyli prywatnej firmy, czekałem 2 godziny. W związku z tym to jest ciekawe, że w urzędzie ostatnio spędzam po 10 minut, a w prywatnych firmach czekam po 2 godziny. Nawet dzwoniąc na infolinię też czasami pół godziny czekam. Nie wiem, może coś się zmieniło na lepsze w naszych urzędach. Co to się dzieje? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Teraz sprawy poważniejsze. Dużo. Zapraszamy do Trójki. To największy eksodus ludności w XXI wieku. Iraccy chrześcijanie masowo opuszczają swoje domy. Zmuszają ich do tego dżihadyści wywodzący się z Al-Kaidy, a teraz chcący stworzyć islamskie państwo Iraku i Lewantu. Tak mówi chrześcijanka, jedna z mieszkanek Mosulu. Przyszli i wyrzucili nas z naszej własnej ziemi. Powiedzieli: wynocha, to nie wasz teren. Idźcie tam, gdzie inni chrześcijanie, do swoich księży. Niech was karmią, dadzą wam dom. Jeden z nich powiedział do mnie i mojej siostry: przynieś wszystkie pieniądze. Jeśli nie, każdy z was dostanie kulę w głowę. Najpierw zastrzelimy ciebie, potem twojego brata. To, co ma miejsce teraz w Iraku, to są czystki religijne. Marcin Andrzej Piotrowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie bałbym się tego sformułowania, bo obecnie mamy właściwie początek, taką pierwszą fazę, może drugą fazę wojny 30-letniej. Tak jak w Europie w XVI-XVII wieku były wojny religijne, tak myślę, że na Bliskim Wschodzie ten konflikt w islamie jest bardzo istotny. No, chrześcijanie są takimi właśnie grupą, która jest jakby ofiarą też tych porachunków między i krwawego konfliktu między sunnitami a szyitami, tymi dwoma głównymi nurtami islamu. Żeby zrozumieć sytuację chrześcijan w Iraku, jaka jest obecnie, trzeba wrócić do roku 2003. Ksiądz Rafał Cywka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W roku 2003 w Iraku mieszkało 1 400 000 chrześcijan. Od tego czasu upłynęło 11 lat. Wiemy, inwazja wojsk koalicyjnych, między innymi naszych polskich wojsk do Iraku, aby obalić reżim Saddama Husajna, wyzwoliło wiele ruchów fundamentalistycznych w Iraku. Dzisiaj w Iraku obecnie chrześcijan jest 150 tysięcy, więc mamy ogromną rzeszę chrześcijan, którzy albo uciekli z Iraku, albo zostali zamordowani, albo ich los jest nieznany. Jeden z islamistów powiedział do mnie: czy wiesz, że teraz twój dom jest już własnością państwa islamskiego? Milczałam. Wzywają chrześcijan albo do przyjęcia islamu, albo do płacenia wysokiego podatku za tak zwaną ochronę, która tak naprawdę ochrony im nie zapewnia, albo muszą po prostu opuścić kraj. Ich domy zostały naznaczone literą N, która w języku arabskim oznacza chrześcijan. Mosul jest takim Irakiem w pigułce. Tomasz Korczyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlatego, że w ostatnich miesiącach miasto, największe miasto chrześcijańskie, w którym żyło według różnych danych od 50 do 100 tysięcy chrześcijan, w tej chwili liczba ta spada do zera. Właściwie w tej chwili nieliczni chrześcijanie zdecydowali się zostać w wyniku aktów terroru, islamskiego aktu terroru, którego dokonują terroryści sunnicy w organizacji ISIL bądź ISIS, czyli Islamskiego Państwa w Iraku i w Lewancie. Teraz państwo Irak to właśnie to nie jest państwo, to jest państwo upadłe. W tym kierunku chyba idziemy. Syria i Irak teraz istnieją tylko na mapie. Są to enklawy, te kraje się rozpadły na enklawy kontrolowane przez różne grupy o różnej orientacji. Kwestia cierpienia chrześcijan w Iraku to jest 11 lat. Proszę, my słyszymy dopiero dzisiaj. Sprawa ta Iraku jest odpychana na bok. Po interwencji Stanów Zjednoczonych, też koalicjantów w Iraku, no, były takie nadzieje, że ten kraj uda się ustabilizować. To już możemy dawno włożyć gdzieś do science fiction. Teraz będziemy mieli długie, długie lata bardzo złych wiadomości napływających z tego regionu. Dokładnie. Chrześcijanie akurat dopóki byli tam Amerykanie między 2003 a 2011, oni się cieszyli tutaj jakąś tam wolnością i w momencie, kiedy wyszło to islamskie państwo Iraku i Syrii, czy tak jak teraz nazywają się kalifatem, to myślę, że niestety ich czeka eksodus. Czemu spotyka nas taka niesprawiedliwość? Co im zrobiliśmy? Czego chcą od chrześcijan? Jak ich skrzywdziliśmy? Jest tak, jak powiedział Jezus. Oto posyłam was jako owce między wilki. Jako owce między wilki. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oświadczył ostatnio, że działania fundamentalistów islamskich mogą być uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości, a ich sprawcy ukarani. Dżihadiści nic sobie nie robią z podobnych ostrzeżeń. Eksodus irackich chrześcijan trwa, a zajmował się sprawą dziś Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. panuje w Dolinie Różycy i chciałem przestrzec wszystkich żeglarzy w zachodniopomorskim, że podejrzewam, że idzie dość taka porządna burza, bo już widzę po drugiej stronie jeziora, już się tak porządnie zachmurzyło. Na Pomorzu Zachodnim rzeczywiście w tej chwili potężny burzowy front, burza także w województwie lubuskim, pojedyncze burze w okolicach Raciborza i na Podlasiu, a tymczasem w Polsce centralnej. Witam serdecznie z zalanych słońcu Bartkowic, ziemia łódzka, gdzie było temperatura 34 stopnie, a w słońcu przy gruncie było 48. Pozdrawiam Zdzisław Cyganiak w 39 dniu tegorocznego upalnego lata. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. To odznaczenie przyznawane jest tym, którzy w wyjątkowo ciężkich warunkach, z poświęceniem niejednokrotnie narażając swoje życie, ratowali innych. Dziś minister spraw wewnętrznych wręczył krzyże zasługi za dzielność 18 policjantom i strażakom. W tym gronie znalazł się m.in. młodszy brygadier Radosław Lendor z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Z poświęceniem ratował innych podczas powodzi. Wspólnie ze starostą podczas wizytowania tego terenu zobaczyliśmy wodę, która przepływa przez jezdnię na szerokości około 80 metrów i w tym momencie ruszył w tym kierunku ciągnik rolniczy z drewnem, z przyczepą, chcąc przejechać przez tą drogę. Nurt był tak silny, że zepchnął maszynę częściowo do rowu, ciągnik uległ przechyleniu i w kabinie uwięziony został kierowca. Wskoczyliśmy do wody, podbiegliśmy do tej maszyny, wybiliśmy szybę i wyciągnęliśmy od drugiej strony kierowcę. To tak łatwo się podejmuje takie decyzje, że wskoczymy do wody? Oczywiście. Robi się to jak gdyby z automatu. Z automatu. Oczywiście. A nie boi się pan, że do domu nie wróci na przykład? W tym momencie myśli się tylko o jednym, żeby ta akcja zakończyła się sukcesem. Muszę z bohaterami porozmawiać. To kolega może. Kolega bohater? Funkcjonariusz na co dzień policji. Aspirant Łukasz Przypisny z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Wykonujemy swoje zadania jak zawsze, także czy bohater? Myślę, że nie. Robiliśmy po prostu swoje. Otrzymaliśmy informację, iż w jednej z malborskich kamienic ma miejsce pożar. Udaliśmy się tam niezwłocznie na miejsce. Sytuacja była taka, że byliśmy tam pierwsi. To bodajże było drugie piętro na kondygnacji tego budynku. Stąd udało nam się wyprowadzić 3 osoby. To w takiej nietypowej roli chyba, raczej dzielnicowy, jako strażak. Jako funkcjonariusz, tak. Ślubowaliśmy zgodnie z rotą naszą ślubowania. Nawet tak z narażeniem życia nieść tą pomoc. Pan, z tego co wiem, nie był już na służbie. Nie byłem na służbie. Starszy sekcyjny Czesław Jagielnicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. W miejscowości, w której przebywałem w tym momencie, no, doszło do pożaru budynku jednorodzinnego. To był początek jakby rozwoju tego pożaru. No i zanim służby ratownicze dojechały, no to podjęliśmy tam z osobami postronnymi po prostu, no, akcję ratowniczą. No właśnie, ale zwykle jak straż pożarna przyjeżdża, to ma ze sobą mundury, ma ze sobą odzież ochronną. Łatwo tak podjąć decyzję, że odchodzi się do płonącego budynku i ratuje się ludzi bez tego wszystkiego? No na pewno nie jest łatwo, no ale z drugiej strony, czy łatwo by było patrzeć na to, jak drugi człowiek płonie w tym budynku? No raczej nie. To są sytuacje, w których no może mniej się myśli o jakichś takich zabezpieczeniach BHP, a o tym ludzkim życiu, tak? Na szczęście no, nikt tam nie zginął. Było 3 osoby poszkodowane takie, w sensie no, tam gdzieś poparzone troszeczkę. Pies nawet, ale to już właścicielka. Jak pan wrócił do domu, to co pan powiedział? Na to pytanie nie odpowiem, bo nie pamiętam. Jest mamą Czesława Jagielnickiego. No słyszałam, bo nie wiedziałam do niedawna, co zrobił. Uratował życie trojgu ludziom. Prawdopodobnie była tam butla gazowa. Mamy się zawsze dowiadują na końcu. No tak, to prawda. A jak się pani dowiedziała dzisiaj, to tak łatwo syna do pracy puszczać? No to jest jego pasja, ta praca. Także on po prostu to kocha. On od dziecka kochał straż pożarną. Serce nie drży, jak syn do pracy wychodzi? Nie. Zawsze jest pewna, że on se poradzi. Zawsze ufam mu, że mimo wszystko, że jest odpowiedzialnym człowiekiem. Pani Justyno, pani się tak nie boi męża do pracy wypuszczać? Nie mam wyjścia niestety. Czasami się boję o niego, ale musi chodzić do pracy, prawda? No sam mi opowiedział, jak już do domu wrócił. I co, jak pani zareagowała? No, byłam z niego dumna. Tutaj pan z rodziną jest. Jak masz na imię? Jakub. A ty? Zuzia. Zuzia. Powiedzcie mi, co wy słyszeliście o tacie i o jego wyczynach? Ratuje ludzi. To chyba musisz być bardzo dumny z taty. Tak. A kim byś chciał zostać w przyszłości? Strażakiem. Jak ma się taki wzór w domu do naśladowania, to nic dziwnego. Ależ dumne mogą być te żony, mamy i dzieci, że mają takich synów, mężów i tatów. Z kawalerami Krzyża Zasługi za Dzielność spotkała się dziś Anna Rokicińska. Tu Trójka. That's why I want you to know. Zapraszamy do Trójki. Jest 17.30 w studiu Paweł Sołtys w stroju sportowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan tu dzisiaj, ale jakim? Pan tu dzisiaj zamierza jakieś fetować zwycięstwo, widzę. Nie, ja przygotowuję się mentalnie do porażki. Meczu, który rozpocznie się o 20.45. Robert, ty rozumiem, też kibicujesz polskim drużynom w Lidze Mistrzów, tak? No, czasami się zdarza tym, które się zakwalifikują tam do tych rozgrywek. A tym, którzy się jeszcze nie zakwalifikowały, nie kibicuj. No, ale ja jestem akurat kibicem Celtiku. Niedzielnym. Niedzielnym, ale jestem. Także myślę, że dzisiaj taki łomocik tutaj będzie. No cóż, możemy różnić się w tych prognozach. Pięknie, prawda? Oczywiście. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. W wojnie handlowej z Rosją wymiana ognia, ucierpią na tym polscy sadownicy. Nadzór fitosanitarny Rosji wprowadza od piątku embargo na import większości warzyw i owoców z naszego kraju, tłumacząc to niespełnianiem norm przez producentów. Minister rolnictwa Marek Sawicki mówi, że to polityczny ruch, a polscy producenci owoców będą musieli poszukać innych rynków zbytu. Stało się. My rzeczywiście będziemy musieli w tej nowej sytuacji intensywniej promować naszą żywność, nasze owoce i warzywa na rynki chińskie, na rynki Azji Południowo-Wschodniej, bo rzeczywiście tam jest potencjalny nabywca. Komisja Europejska zapowiedziała, że przyjrzy się rosyjskiemu embargu na polskie owoce i warzywa i sprawdzi, czy Rosja miała powody, by je wprowadzać. Ale na owocach się nie skończy. W najnowszym komunikacie rosyjski MSZ ostrzega, że podwyżki cen energii dla Europy są nieuchronne. Poinformował też o podwyższeniu ceł na wiele ukraińskich towarów. Wpływ sankcji na gospodarkę Rosji Moskwa bagatelizuje. Zarząd kontrolowanego przez Kreml rosyjskiego banku WTB stwierdził, że zakaz pożyczania pieniędzy na zachodnich rynkach nie wpłynie na sytuację instytucji. Zapewnia, że będzie mógł emitować obligacje gdzie indziej. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych lepsze dane gospodarcze. W drugim kwartale tego roku wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych przyspieszył do 4%. O tym Marek Wałkuski. Wzrost gospodarczy na poziomie 4% jest znacznie wyższy od tego, co przewidywali ekonomiści. A było to możliwe dzięki wzrostowi konsumpcji, eksportowi i inwestycjom sektora prywatnego. Stan amerykańskiej gospodarki wyraźnie poprawił się w ostatnich 2-3 latach. Wzrosły ceny nieruchomości, a bezrobocie spadło poniżej 6%. Amerykański Bank Centralny powoli wycofuje się ze wspierania wzrostu poprzez wykup rządowych obligacji. Jednak stopy procentowe mają pozostać na niskim poziomie jeszcze przez co najmniej rok. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Finansowe pospolite ruszenie w Argentynie, jak donosi Reuters, konsorcjum czołowych banków tego kraju zgłosiło się do wykupu rządowych obligacji z rąk prywatnych amerykańskich inwestorów. Jeśli Argentyna nie spłaci niemal 1,5 miliarda dolarów długów, grozi jej po raz kolejny bankructwo. 1 200 000, tyle osób w poniedziałek zdecydowało się pozostać w otwartych funduszach emerytalnych. Takie dane podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chętnych w ostatnich dniach przybywa. Deklaracje, które trzeba złożyć w ZUS-ie, Polacy składają na ostatnią chwilę. A do tej sprawy wrócimy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Serdecznie zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Jeśli chodzi o wyniki notowań giełdowych, dziś w Warszawie spore spadki. 1,86% traci WIG20 i można to odczytać jako reakcję na sankcje wobec Rosji i potencjalnych problemów dla polskich firm w związku z tym. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam reakcja dużo skromniejsza. 0,14% traci w tej chwili indeks S&P 500, indeks 500 największych amerykańskich firm. Złoty dziś zaś traci na wartości. Euro kosztuje 4,15 zł, dolar 3,10 zł, funt 5,25, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych proszę szukać na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Burze nadciągają z północnego zachodu. Potężne wyładowania już teraz na Pomorzu Szczecińskim, a także w województwie lubuskim. Pojedyncze na Śląsku i na Podlasiu. Intensywnie może być jeszcze dziś na Opolszczyźnie, w południowej Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W nocy opady będą przesuwały się na wschód. Temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro początkowo bez większych zmian, czyli bardzo ciepło, ale już nie wszędzie, bo na wschodzie będzie gorąco, ale na zachodzie już chłodniej. No i jutro znowu burze, szczególnie na wschodzie. A gdybym zapytał cię o temperaturę wody w najcieplejszym polskim jeziorze, to jak myślisz, ile by to było? Znaczy nie liczymy tam jeziorek, oczek wodnych, tylko takie jeziora, no, te największe w Polsce. No nie wiem, strzelałbym, że to będzie jezioro Gopło w Kruszwicy. No, może z 20 kilka stopni. Tak, blisko, 27,4. 27 Chorwacja. Stopni. Tak, Chorwacja. A w morzu mamy małą Chorwację, bo na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wczoraj Wodnej było 9 stopni w 9,6, 9,6 we Władysławowie. Dzisiaj przybyło, bo jest cieplej, no ale niedużo. 11,8 ma Bałtyk u brzegów Władysławowa. Ale to tylko we Władysławowie, tak, bo w tylko, Pucku bo to, już 25. To prawda, ale Puck to zatoka, to jest rekord z kolei. Puck 24,9, czyli 25 stopni, no, ale to jest płytka Zatoka Pucka, także ta woda się szybciej nagrzewa. Ale jeśli chodzi o pełne morze, no to mamy w Kołobrzegu 15,2, w Międzyzdrojach 20 stopni, przeszło 20,1. To jest ciepło, prawda? No nie Chorwacja, ale ciepło. W Pucku 24,9 rekord, w Świnoujściu, czyli też pełne morze, 23,4. Ładnie. Tak, przyzwoicie. Przyzwoicie. Trójka. Program trzeci. Thank you. 20 minut do godziny 18. Proszę sobie wyobrazić pana Adama z Mazur, który niczym żandarm z Saint-Tropez w krzakach obserwuje, co dzieje się nad jeziorem. Pierwsi nad jeziorem pojawiają się wędkarze. I to już zaraz po świcie. Następnie około 5 pojawiają się przeważnie emeryci, pieszo lub na rowerach. Chcą zażyć kąpieli jeszcze przed upołami. Około 6 przyjeżdżają wypasionymi furami. Panowie w średnim wieku, wysportowani, robią kilka basenów i odjeżdżają. Około 8 wędkarze schodzą z wody. Około 9 pojawiają się koloniści, poznać ich po kolorowych czapkach. Około 10 przychodzą tubylcy i kobiety z dziećmi. A około 11-12 pojawiają się licealiści i studenci w stanie lekko zmęczonym. Woda ciepła jak zupa. Słońce świeci od swego wschodu do zachodu, a pan redaktor to chyba wyobraźni widzi te deszcze i burze, bo ja ich nie widzę w rzeczywistości. Nie, nie, mam mapę radarową i na tej mapie radarowej te wszystkie burze są zaznaczone i w tej chwili dla przykładu na Pomorzu Szczecińskim potężne wyładowania, w Lubuskiem także i na Podlasiu, ale te na Podlasiu to takie malutkie na razie, ale zdaniem synoptyków burze będą przesuwały się na wschód i jutro największe burze na wschodzie Polski. Za 19 minut godzina 18, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w Pulsie Trójki o klauzuli sumienia nauczycieli. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej tej drodze, czy to Tu Trójka, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przetoczyła się, choć pewno jeszcze nie zamknęła, dyskusja nad klauzulą sumienia lekarzy. Tymczasem już ruszyła nowa, pokrewna debata. Jeden z blogerów napisał o inicjatywie stworzenia klauzuli sumienia dla nauczycieli. W jednym z projektów tekstu, chyba jeszcze o charakterze roboczym, czytamy między innymi: obowiązuje się kształcić oraz wychowywać młode pokolenie Polaków w duchu umiłowania prawdy, a nade wszystko umiłowania Boga prawdy, albowiem Jezus Pan powiedział o sobie, iż jest prawdą największą, ego sum veritas. Stąd też będę uczyć szacunku i umiłowania Kościoła katolickiego i każdego człowieka, a także narodu polskiego i naszej matki ojczyzny. Czynić będę wszystko zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości, jakie od wieków głosi filozofia perennis i teologia perennis, których najlepszym strażnikiem jest nieomylna w sprawach wiary i obyczajów stolica apostolska świętego rzymskiego Kościoła katolickiego. No i to koniec cytatu. W przypadku medycznej klauzuli sumienia wiemy, że ona ma gwarantować prawo do niewykonywania zabiegów, które lekarz uważa za niezgodne z jego światopoglądem, a w przypadku nauczycieli co miałaby gwarantować? Znaczy ja uważam w ogóle, że to jest faktycznie jakaś burza w szklance wody. To jest jedna z wersji, ja tej wersji nie znałam. Znałam natomiast wersję o tym, że nauczyciel podpisując tą klauzulę, gwarantowałby swoim sumieniem, że będzie rzetelnie kształcił, też w duchu patriotycznym, też w duchu nauki katolickiej. Jednakże ja w tych podpisanych klauzulach, jeżeli by do tego doszło, bo przecież to są rozważania moim zdaniem teoretyczne, niczego złego nie widzę. Na pewno nauczyciel musi realizować program nauczania, który ma przedstawiony, i to jest obowiązek każdego nauczyciela. I tutaj na pewno nie dojdzie do jakiegoś konfliktu. Natomiast jeżeli katolicy chcieliby się w jakiś sposób zrzeszać, to tak dużo słyszymy o tolerancji. Więc bądźmy bardziej tolerancyjni też dla katolików. Bo dzisiaj ta dyskusja, to ja odbieram osobiście jako katolik. Walka z katolikami. Ja może troszeczkę zmieniłabym temat walka, kiedy była ze mną. Też w imię tolerancji, kiedy ja zagłosowałam przeciwko związkom partnerskim, odezwały się głosy do gazu z nią. Bo ja nie jestem tolerancyjna, bo nie chcę, żeby były związki partnerskie. Zostaniemy przy klauzuli sumienia nauczycieli. Więc bądźmy tolerancyjni, jeżeli katolik chciałby wyrazić swoją wiarę ponad to, co jakby zwykłą praktyką jest, jeżeli to nie uderza, a nie uderza w żaden sposób ani w dzieci, ani ich rodziców, to nie róbmy z tego takiego szumu medialnego. Sebastian Wierzbicki. Ja bym musiał zacząć od tego, że klauzulę sumienia to przede wszystkim powinni podpisywać księża, bo to jest ta grupa, która powinna i zajmować się sprawami wiary. Nie mieszałbym, broń Boże, żadnej wiary do chociażby nauczycieli, jak w tym wypadku. Mamy konstytucję, mamy kartę nauczyciela, jest jasno i wyraźnie napisane, czego nauczyciele w szkole powinni uczyć dzieci. Każde dziecko i każdy rodzic oddający swoje dziecko do szkoły ma prawo oczekiwać, że dziecko będzie profesjonalnie kształcone, ale nie indoktrynowane. W tekście tej deklaracji sumienia, którą pan przytoczył, no jest jasno i wyraźnie napisane, że ustanawia się prymat stolicy apostolskiej. W związku z czym ja sobie zadaję pytanie, a co z tymi dziećmi, których rodzice są niewierzący? Co z tymi dziećmi, których rodzice mają inne wyznanie? To wszystko ma iść w kąt tylko dlatego, że nauczyciel będzie nauczał tylko to, co jest zgodne z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego. Ja zmodyfikuję trochę pana pytanie. My rozmawiamy na pewnym poziomie ogólności, ale gdybyśmy spróbowali sprowadzić to do konkretu. Podpisanie podobnie brzmiącej klauzuli sumienia, która generalnie miałaby mówić o tym, że religia katolicka będzie istotnym punktem odniesienia czy wskazówką dla nauczyciela. Co to będzie znaczyło w konkretach, jeśli chodzi o naukę zakupy konkretnych przedmiotów. No to ja w moim przekonaniu ta druga strona, czyli tutaj pan powinien odpowiedzieć, w czym to zagrożenie dostrzega. Natomiast ja powiem tak, jeżeli ktoś jest katolikiem, to jest nie tylko w kościele, ale też jest w swojej pracy, jest też w domu. Bycie katolikiem, a mamy większość katolików, to jest życie według nauki Kościoła przekazywanej przez Kościół. Tylko to jest znowu poziom ogólności. Ja pytam, co miałoby to oznaczać w konkretach? Jeśli nauczyciel podpisuje klauzulę sumienia, to w jaki sposób to zmienia jego podejście do nauczanych przedmiotów? Ja myślę, że dyskutujemy tutaj o tym konkretnym przypadku. Ja znam tą klauzulę, kiedy jest w tekście, że będzie nauczał też w duchu patriotyzmu i w duchu poszanowania dla religii, dla własnej religii. Więc czyli co to znaczy? To znaczy, że będzie postępował tak jak dotąd, tylko sobie to podpisze. Moim zdaniem. Czyli nic się nie zmieni? No, w moim przekonaniu nic. Jest kwestia... Jeżeli takie zapisy wejdą w życie, no to można się spodziewać, co się zmieni w naszych szkołach. Nie będzie lekcji wychowania seksualnego, nie będzie mowy o tolerancji, nie będzie mowy o różnorodności, o wielonarodowości, bo w tej i w innych jeszcze bardziej radykalnych wersjach deklaracji sumienia są wręcz zapisy, że eksperymentowanie ze współpracą z innymi cywilizacjami doprowadziło do zniewolenia Polski. Czyli jeżeli mamy lekcji języka rzeczy polskiego i pojawia się utwór literacki, w którym pojawia się tematyka na przykład związana z mniejszościami seksualnymi, to nauczyciel będzie mógł uznać, że tego utworu nie będzie przerabiał? Generalnie zgodnie z duchem tej deklaracji sumienia tak by to wyglądało, bo jeżeli prawo mu polskie nakazuje nauczanie o tym, natomiast no, prawo boskie i jego sumienie uważa, że to jest sprzeczne, no to on podpisując deklarację sumienia określa, że dla niego prawo boskie jest ważniejsze. W przypadku lekcji historii na przykład byśmy się nie uczyli o inkwizycjach i o różnych zbrodniach Kościoła. To takich prawda? Przypadków Barbara można by mnożyć. Ja jestem przekonana, że to jest szukanie dziury w całym. Uczyliśmy się i w szkołach w ramach historii jest uczone. Natomiast jeżeli rodzice nie chcą, aby wprowadzać ideologię równości, czyli dziewczynka z dziewczynką, chłopczyk z chłopczykiem, to też nie zmuszajmy rodziców. My mówimy o tym, że rodzic byłby w jakiś sposób pokrzywdzony przez to, że dziecko jest wychowywane, bo tutaj mówmy bardziej o wychowywaniu niż samej nauce. Jest przecież program, który każdy nauczyciel musi zrealizować. Więc jeżeli by nie realizował programu, no to podlega pod normalne rygory. Jednakże są... No i mówi, jest klauzula czemu sumienia. Czemu ma służyć ta klauzula sumienia w takiej sytuacji? Pani poseł, bo ja tego nie rozumiem. Jeżeli nauczyciele mówią, że oni będą realizowali podstawy programowe... Czy ta klauzula jest wpisywana do prawodawstwa? Czy dzisiaj w Polsce nam katolikom ograniczane są nawet prawa do tego, że nie można podpisać się pod tekstem jestem katolikiem i chcę postępować nie, zgodnie ale można. Ale pani poseł, jeżeli ale ja bym chciał, żeby moje dziecko chodziło do szkoły, gdzie będę nauczyciela oceniał przez pryzmat jego doświadczenia, no to... wiedzy, kompetencji, dokładnie, a nie przez pryzmat tego, czy jest rzymskokatolikiem, wyznania, czy jest Żydem. Naprawdę, to jest dla mnie drugorzędne znaczenie. Każdy ma prawo do swoich poglądów, każdy ma prawo do swojej wiary. Tylko do tego jest miejsce w domu i w kościele. Nie, to są czasy dawne, kiedy odsyłano nas właśnie. Kościół jest tylko miejscem dla katolików. Nie róbcie dla nas getta. Nie tylko kościół. Katolikiem się jest wszędzie. I to jest takie tworzenie getta dla katolików. A chciałam przypomnieć, ale nie, że mamy większość. Jak pani chce się zachowywać zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego wszędzie, ma pani do tego prawo. Ale nie wyobrażam sobie, ale żeby nauczyciel przyszedł do szkoły i indoktrynował moje dziecko i mu mówił, że wiara rzymskokatolicka jest lepsza od wiary żydowskiej. Czy ma pan takie przykłady? Mam wiele takich przykładów, pani poseł, naprawdę i zwłaszcza... No to może przejdźmy do konkretów, bo teraz na takiej... Ale to możemy rozmawiać o wielu przypadkach. O lekcjach religii, o szkołach, gdzie są lekcje religii, a nie ma chociażby lekcji etyki dla tych dzieci. Jeżeli jest religia, to jest... I milion innych takich przykładów, pani poseł. Drodzy Państwo, religia jest świadomym wyborem rodziców. Jeżeli dziecko nie chce, to nie chodzi na religię. Jeżeli a gdzie chodzi tego wtedy? Nie chcą, powinno chodzić na etykę, tak, a nie w każdych szkołach zajęcia z etyki są zapewniane. Ale tak, to jest, nie ma być choć pokrewny, to trochę inne. Ja zapytam o konkret, jeśli Państwo znaczy ja pozwolą. Tylko jedno zdanie. Dzisiaj dążymy do takiej sytuacji, jak się wytworzyła w Stanach Zjednoczonych, że jest Boże Narodzenie, ale nie wolno mówić o narodzeniu Chrystusa. Ale rozmawiajmy o Polsce. Polska minister edukacji Anna Kluzik-Rostkowska mówi w Gazecie Wyborczej, mamy konstytucję, kartę nauczyciela, podstawę programową, nauczyciel nie może unikać pewnych tematów, bo mu nie pasują. No i z tego wyciągam taki wniosek, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nie ma tematu, jeśli chodzi o jakąś zmianę prawa, która umożliwi wprowadzenie klauzuli sumienia. A jeśli władzę przejęłoby PiS, to byłoby to możliwe? Wolność mamy zapisaną w Konstytucji. I dzisiaj w Konstytucji każdy ma zapisaną też wolność sumienia. Klauzula nie jest prawem, które jest wprowadzane do porządku prawnego. Nie jest to żaden dokument, nie jest to żaden projekt. Jest to kwestia jakby zorganizowania się pewnych osób szukających wspólnoty. Ja tak odbieram. To jeszcze jeden cytat z ministra edukacji. Już panu oddam głos, tylko to jest a propos tego, o czym mówi pani poseł. Joanna Kluzik-Rostkowska mówi jeszcze tak. Czy autorzy projektu tej deklaracji pomyśleli o tym, że mogą nie być jedyni? Jeśli przygotowują deklarację w przeświadczeniu, że spokój ich sumienia jest ważniejszy niż prawo, muszą pozwolić na podobne deklaracje nauczycielom muzułmanom, buddystom, świadkom Jehowy i tak dalej. Ale każdemu to samo gwarantuje nasza polska konstytucja. Ale jeżeli wszyscy podpiszą klauzulę sumienia w ramach swojej religii, wynikało? Co będzie wynikało dla szkoły? Właśnie, ja bym prosiła tą odpowiedź, co będzie wynikało złego Sebastian dla Dziśbicki. Szkoły. Pierwsza rzecz to jest taka, że w przypadku, kiedy lekarze podpisali klauzulę i deklarację sumienia swoją, to nie jest tak, że jak pani poseł mówi, że podpisali i mają sobie gdzieś dokument schowany w szufladzie, tylko to się przełożyło ich na konkretne zachowania. Przykład profesora Chazana jest tu najbardziej jaskrawym przypadkiem. Ja przypomnę, złożyłem wniosek odwołania profesora Chazana z funkcji dyrektora miejskiego szpitala w momencie, kiedy on podpisał deklarację wiary. Jeszcze na tydzień przed tym artykułem we Wprost, bo wówczas już uznałem, że funkcjonariusz publiczny, podpisując się pod takimi poglądami i wcielając je w życie, bo rozumiem, że jak się po czymś podpisuje, to je wcielam w życie, nie powinien takiej funkcji pełnić. Nauczyciel to jest zawód zaufania społecznego. Jeżeli nauczyciel podpisuje dokument i stwierdza, że dla niego prawo boskie jest ważniejsze niż prawo ludzkie, to ja się boję oddać do niego do swojego dziecka. Ja nie chcę, żeby się to dziecko uczyło, że świętą prawdę to tylko Watykan objawia, a wszystkie inne rzeczy to się nie Pytając inaczej na koniec tej rozmowy, może jest tak z kolei, że my potrzebujemy klauzuli sumienia jakiejś generalnej, bez względu na zawód. Tak, ja myślę, między innymi takiej, że nie będziemy zabijać. I to, co, o czym pan wspomniał, w ogóle to jest, powiedziałabym bardzo krótko i kolokwialnie, wielki przekręt, jeżeli chodzi o profesora Chazana. Natomiast ja się całkowicie zgadzam z tymi osobami, które nie chcą zabijać człowieka. Płód to jest mały człowiek. Ale jest potrzebna klauzula sumienia generalna w takim razie dla wszelkich zawodów? Prawo naturalne jest to najlepsze, najwłaściwsze prawo i z niego powinno wynikać prawo stanowione. Jeszcze tak mnie uczono na studiach ileś lat temu. Bo te podstawy, jeżeli by ktoś, kto zna 10 przykazań, oprócz tego, że mówi się o jednym Bogu, a każdy człowiek zawsze w dziejach historii potrzebowaliśmy w każdym etapie wiary i każdy w coś wierzy, to mamy nie zabijaj, nie kradnij. To są podstawowe prawa. Myślę, że każdy człowiek powinien się przede wszystkim kierować własnym sumieniem i w zgodzie ze swoim sumieniem postępować i nie potrzebuje do tego kościoła rzymskokatolickiego, ani żadnego jakiegokolwiek innego. Wracając jeszcze do pytania, które pan redaktor zadał wcześniej, w momencie, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej dojdzie do władzy, czy w kraju, czy w mieście stołecznym w Warszawie, na pewno nie będzie miejsca na deklarację sumienia dla nauczycieli. Chcemy państwa i szkoły neutralnej światopoglądowo. Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość, kropka w Pulsie Trójki. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policja wyjaśnia tragiczny wypadek na boisku w Małopolsce. Mężczyznę przygniotła bramka. Świat oburzony. ONZ żąda wyjaśnień po zbombardowaniu przez Izrael szkoły w Strefie Gazy. W sprawie Ukrainy trzeba nadal szukać rozwiązania politycznego, podkreślają Niemcy. Tragedia na boisku piłkarskim w Małopolsce. Zginął mężczyzna przygnieciony przez bramkę. Do wypadku doszło w miejscowości Narama koło Krakowa. Ofiarą jest piłkarz miejscowej drużyny. Policja sprawdza teraz, czy zostały zachowane wszystkie normy bezpieczeństwa, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. 28-letni mężczyzna, zawodnik miejscowego klubu sportowego, przyjechał na trening i jeszcze przed treningiem zaczął się bawić, między innymi wskakując na jedną z bramek. Na tej bramce się zawiesił, z której następnie spadł. Tak nieszczęśliwie się stało, że kiedy mężczyzna spadł z bramki, spadła zaraz za nim i metalową częścią uszkodziła głowę. Ten mężczyzna zginął na miejscu. Policja wstępnie mówi o nieszczęśliwym wypadku. Wiadomo, że pechowa bramka nie była umieszczona na stałe na boisku. Przenoszono ją tylko na treningi. ONZ oskarża Izrael o celowe zabicie cywilów w Strefie Gazy. Nad ranem izraelskie rakiety spadły na szkołę w miejscowości Jabalia, gdzie chronili się uchodźcy. Zginęło co najmniej 15 osób, a ponad 100 zostało rannych. Według ONZ-u Izrael był informowany 17 razy o tym, że w szkole mieszkają cywile. Zbombardowany budynek odwiedził specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Jabalia była jednym z miast atakowanych tej nocy przez izraelską armię. Nad ranem na prowadzoną przez ONZ szkołę spadły co najmniej 2 pociski. Była 5 nad ranem, kiedy zaczął się ostrzał. Wszyscy spali. Wtedy na jedną z klas spadł pocisk. Obudziłem moją rodzinę i natychmiast zaciągnąłem wszystkich do środka, do innej klasy. Mówi mi Muhammad, jeden z uchodźców, który mieszka w szkole. W ataku zginęło co najmniej 15 osób. Rakiety zabiły też stojące przed szkołą osły, których zwłoki leżą teraz przed budynkiem i rozkładają się w upale. Izraelska armia twierdzi, że z okolicy szkoły islamiści z Hamasu prowadzili wcześniej ostrzał w kierunku Izraela. ONZ z kolei podkreśla, że wojsko było co najmniej 17 razy informowane, że w szkole mieszkają cywile. Lokalni pracownicy Narodów Zjednoczonych twierdzą też, że w budynku nie było żadnych rakiet Hamasu. Wejście do szkoły jest chronione. Tu nikt nie ma prawa wejść z bronią, tym bardziej z rakietami. Mówi Mahmud, pracownik szkoły Abu Hussein. Kilka dni temu armia zbombardowała inną, należącą do ONZ szkołę w Beit Hanun. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W Strefie Gazy właśnie kończy się 4-godzinny jednostronny rozejm ogłoszony przez Izrael. Po wprowadzeniu sankcji wobec Rosji trzeba nadal szukać politycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, przekonuje do tego minister spraw zagranicznych Niemiec. Frank-Walter Steinmeier po raz kolejny zaapelował też o zawieszenie broni. Z Berlina Wojciech Szymański. W wydanym oświadczeniu szef niemieckiej dyplomacji napisał, że ostre sankcje gospodarcze to odpowiedź na niekończący się chaos na wschodzie Ukrainy. Steinmeier podkreślił, że przez rosyjsko-ukraińską granicę wciąż przedostaje się broń dla separatystów. Niemiecki minister zastrzegł jednak, że same sankcje to nie polityka, dlatego nadal trzeba szukać możliwości politycznego załagodzenia konfliktu. Tak zwana grupa kontaktowa, która spotka się w tym tygodniu, musi dążyć do zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Steinmeier dodał, że obserwatorzy OBWE, a także międzynarodowi eksperci muszą mieć zapewniony dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu. Jak podkreślił, to nie do zniesienia, że wciąż nie pochowano wszystkich ofiar katastrofy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Uwaga, turyści wypoczywający w Tatrach. Lada dzień ruszą prace przy remoncie szlaku przez Czerwone Wierchy. Co prawda Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że trasa nie będzie całkowicie zamykana, ale na pewno będą utrudnienia. To jeden z największych remontów od kilkunastu lat, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od Kopy Kondrackiej po Ciemniak plus te granie odchodzące w bok są objęte tym zadaniem. Zadanie będzie także realizowane na Czerwonej Przełęczy przed Sarnią Skałą. To generalnie chodzi o to, żeby skanalizować ruch turystyczny i żeby nie rozdeptywać Tatr. Remont przejdą też te odcinki szlaków, które uszkodziły tegoroczne powodzie. Udało nam się uzyskać na ten cel prawie 2,5 miliona złotych i będziemy też te wszystkie szlaki, które ucierpiały, w związku z tym poprawiać. To kiedy uda się pracę zakończyć, zależy od pogody, a raczej od terminu nadejścia zimy. Jeśli jesień będzie długa i ciepła, to remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. To był serwis Trójki. W tej chwili burzowo na Pomorzu Zachodnim, miejscami na Śląsku i na Podlasiu. W nocy opady będą się przesuwać, ta główna fala opadów i burz będzie się przesuwała z zachodu na wschód. Temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro